Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, det republikanske konvent er i fuld gang i Cleveland, Ohio. Det er den gyldne stund, skal det i hvert fald helst være, for Donald Trump, der i disse dage skal kåres til at være republikanernes præsidentkandidat om en uge. Der er det Hillary Clinton og demokraternes tur i Philadelphia i Pennsylvania. Men i denne her uge, der er det selvfølgelig fuld fokus også for Mads Fuglede, min medvært og mig selv, David Trads, på det republikanske konvent i Cleveland. Mads Fuglede. Vi skal lige starte med en stor fejl, du begik i går. Du er jo ellers typen, der ikke begår fejl, troede jeg. Men i går, der kom du til at sige, at Twisted Sister var et kanadisk band, hvorefter du gjorde nar af Canada. Og det må du jo æde i dig igen nu her. Jamen, jeg er meget ked af, at det skete. Jeg ved ikke, hvordan det skete. Jeg tror, det altså, Nickelback er jo kanadisk og sendt sydpå for at korrumpere det amerikanske samfund. Og det har jeg måske tænkt, at Twisted Sister også var. Altså, det er måske på den måde, det hænger sammen, men jeg er frygtelig ked af, at jeg har sagt det, fordi de kommer fra Hohokus, lige uden for New York, og ikke kanadiske påvirkningsagenter. Det er simpelthen New Yorkere. Så vores mulighed for i går at gøre nej af Canada i al almindelighed var også malplaceret? Ja, det var den. Jeg vil gå forbi den kanadiske ambassade på vejen hjem og sige et par velvalgte ord om, at jeg håber, vi kan rette op på det, men vi først skal begynde samtalen, efter vi har fået Hans Ø igen. Det var flere af vores gode lyttere, der skrev ind. Vær opmærksom på, hvis Mads Fuglede skulle begå en fejl igen. Ring ind, jeg vil med glæde bringe den videre. Selv begår jeg ikke fejl. Vi går videre til selve konventet, altså republikanernes, der er i fuld gang nu, og jeg vil introducere vores to gæster med det samme. Niels Bjerg Poulsen, lektor ved amerikanske studier på Syddansk Universitet, og Mark Thorsen, særlig rådgiver for indrigs- og integration. Integration til udlændingeminister Inger Støjberg. Niels, lad os lige starte ved dig. Hvad var dine forventninger, før at konventet for republikanerne gik i gang i går? Man kan sige, at forventningerne var blevet, hvilken grad af kaos kommer vi til at se? Hvilken grad af borgerkrig? Hvad sker der? Vil der være en åben udfordring til Trump? Vil der være krav om, at man får det, der hedder et roll call, sådan så Trump kunne blive ydmyget ved at skulle høre de forskellige delegationer, der ville give deres delegerede til andre kandidater end Trump, eller kunne det forhindres? Og vi landede vel et eller andet sted midt imellem. Men det vil sige, at mine forventninger var, at der kunne ske noget dramatisk. Og der skete lidt dramatisk, men ikke den der åbne borgerkrig, som man i hvert fald for nogle uger siden havde kunne forvente. Mads Fugle, du sad jo også og så det i nat. Der var jo en fornemmelse af lige op til, at konventet startede, kom der breaking news ud, at der var nogen, der ville forsøge i sidste øjeblik, som Niels Bjerg Poulsen også herinde på, at kuppe mødet på en eller anden måde. Og det prøvede de også. Så det holdt jo stik. Gjorde så en stor indsats, både fra det republikanske parti, så den officielle side, og så fra Trump-lejens side, for at få folk, der havde skrevet under på, at de ville have sådan en roll call til at ændre deres underskrifter. Og der var altså næsten håndgemæng på gulvet på konventet. Så debatten var der, og der var det startede ikke godt. Det startede med nogle elendige billeder om, hvor mange republikaner, der ikke kan lide Donald Trump, og man skal huske, når sådan nogle billeder kommer ud, det er jo faktisk ret tit, at der er sådan nogle grupper, der protesterer, når der er konvent. Som regel, så kan man isolere det lidt, eller gøre noget ved det. Men lige i Donald Trumps tilfælde, der var man jo selvfølgelig bange for, at det ville sende signal om, at man kan godt være republikaner og ikke bryde sig om Donald Trump. Altså det der med at få sendt et signal om, at man behøver ikke at være så lojal, at man stemmer på Donald Trump, at det signal var man meget bange for, ville være rigtig slemt for Trump-kampagnen. Det blev så lukket ned, og man endte med at få, synes jeg, en ret god start på konventet. Også fordi de interviews, Trump havde deltaget i op til konventet, havde sendt forventninger om noget helt andet. Ja, der ved jeg, Mark Thorsen, det var jo der, hvor du havde dine forventninger sat på et eller andet sted. Det var fordi, du havde fulgt Donald Trump i dagene op til mødet. Ja, jeg fulgte med, ja, forundring, tror jeg, er det bedste ord. Hans lancering af sin vicepræsidentkandidat et par dage her før. konventet skulle gå i gang, og jeg ved, vi kommer til at snakke endnu mere om det, men det var virkelig en højst særpræget indflyvning til et konvent og en præsentation, man aldrig nogensinde har set lige, og tør jeg godt skyde på, heller aldrig nogensinde kommer til at se lige efterfølgende. Nej, det sidste kan vi ikke vide, Mark Thorsen. Vi må ikke spore om fremtiden. Det vi ved, det var, at forleden, da jeg synes, vi skal prøve at høre lidt af det nu her om et øjeblik, fordi det er jo interessant, at da Donald Trump skal præsentere Mike Pence, da det centrale er, at den kommer i virkeligheden som sædvanligt mest til at handle om Donald Trump. Han har meget svært ved at komme til sagen. Men lad os lige prøve, fordi du har valgt to klip ud fra den tale, hvor Trump altså skal introducere Mike Pence. Og lad os lige prøve at høre det første, hvor han i virkeligheden taler om Hillary Clinton. Hillary Clinton is the embodiment of corruption. She's a corrupt person. What she's done with her emails, what she's done with so many things. And I see the ads up all the time, the ads. She's totally bought and paid for by Wall Street, the special interests, the lobbyists. 100%. She's crooked Hillary. Yeah, Mark, det var sådan, at han valgte først og fremmest at tale om Hillary Clinton. Ja, og jeg synes, der er to ting, der er interessante. Altså for det første, formålet med hele det her pressemøde er, at han skal introducere sin vicepræsidentkandidat. Og han bruger noget, der ligner 28 minutter på at tale om sig selv og i øvrigt alt muligt andet. Og det er sådan lidt særpræget. Det, der er interessant ved det her Hillary-klip, det er, at man kan sige, normalt i sådan en kampagne har man nogen til at do the dirty work. Altså man har nogen til at gå efter hovedmodstanderen, og det er som regel ikke kandidaten selv, der står og siger de her ting, men han står jo og kalder hende en kæmpe løgner, og hun er skurkagtig, og jeg ved ikke hvad. Det er meget, meget, meget, meget, meget særpræget, at en præsidentkandidat selv taler i sådan et sprog her. Indbegrebet af korruption, det er også rigtigt, Niels, at man plejer at have sådan en attack dog, for eksempel, altså en angrebshund, for eksempel, kunne det jo være vicepræsidenten, der skal gøre det, men det er jo rigtigt, som Mark Thorsen siger her, i udstrakt grad er det Trump selv, der er ved angrebene? Jeg synes, det var meget interessant, at der var alle de mange spekulationer om, hvem Trump ville vælge som vicepræsidentkandidat. Man talte om Chris Christie, guvernøren fra New Jersey. Man talte om Newt Gingrich. Og så talte man om Mike Pence. Og Trump siger på et tidspunkt, jeg har ikke brug for en angrebshund. Underforstået, det klarer han fint selv. Så han havde snarere brug for en, der virkede mere sådan rolig, dignified og stabil, og som kunne berolige nogen i partiet. Altså hele Trumps tale er jo sådan en slags stream of consciousness, ikke? Og man har konstant et parti, som gerne vil komme ud, folk vil gerne komme ud og sige, at han er ved at modnes. Han har aldrig prøvet at stille op før, og nu er han på en eller anden måde ved at lære det. Så vi ser en positiv udvikling. Og det, de altid taler om, det er, når han holder sig til manuskriptet. Ikke? Det er, når han enten læser noget på en teleprompter, eller i det her tilfælde, hvor det nogle gange lød som om, han læste op fra en artikel for overhovedet at huske, hvad det var, Mike Pence hed, og hvor det var, han var guvernør. Ikke? Så siger folk, nå jamen, nu er han ved at blive mere en sådan almindelig kandidat. Men pointen er jo, at det er et svært dilemma, fordi har Trumps vælgere lyst til at få en, der er maturing, en, der er en konventionel kandidat, og måske vil han så hellere have Mike Pence til at berolige dem, der gerne vil have det, og så kan han blive ved med at være Donald Trump. Senere på ugen, der får Mike Pence jo faktisk, efter al sandsynlighed, så plejer det i hvert fald at være ord, når han skal holde en stor tale ved konventet. Det vender vi selvfølgelig tilbage til, når vi kommer dertil. Mark Thorsen, der er én ting, som Donald Trump virkelig er god til, og det er at rose sig selv. Ja, det er han helt historisk god til. Og alle hans taler ender med at handle om ham selv, og han fremhæver ting ved sig selv, som egentlig slet ikke har noget at gøre med det emne, han taler om på dagen. Og det skal vi høre nogle eksempler på. Ja, lad os lige prøve at høre, fordi du har valgt nogle eksempler ud fra hans taler. Dem har vi altså samlet i et klip, så det er altså ikke sådan, at han ramser dem så hurtigt op, trods alt, når han er i gang. Men lad os lige prøve at høre her, hvor Donald Trump roser sig selv. Many, many calls I've made. You take a look. I said that in Scotland and in the UK, that was going to happen. I was the one that predicted it. And everybody said, he's wrong, he's wrong. The evangelicals have been unbelievable. I dominated with the evangelicals. A lot of people were surprised. Boy, am I going to win big with the veterans. I mean, we know that for a fact. Nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. Ja, Mark Thorsen, ikke bare roser han sig selv. Han taler også om sig selv i tredje person ental. Ja, og det er helt utroligt specielt. Og som Niels sagde før, altså, det er helt tydeligt, at store dele af den tale, han holder forleden, er overhovedet ikke forberedt. Altså, der er måske 5 minutter, hvor han taler om Mike Pence, hvor man kan høre, at han har et manuskript, som han i et eller andet omfang støtter sig op af. Og det er sådan helt... det leverer han i virkeligheden rigtig kedeligt. Det lyder som om, han står og læser højt af en statistikbog. Men det her, det, når han virkelig er tændt, det er, når han taler om sig selv, og han kan fremhæve, hvor fremragende han er som menneske og som kandidat. Og man kan sige, mange af de ting, han fremhæver her, har jo slet ikke noget at gøre med det budskab, han skal levere på dagen. Altså, hvorfor er det relevant, at han fik et godt valg hos de kristne grupper i USA, når han skal præsentere Mike Pence? Altså, der er slet ikke nogen kobling mellem det, han står og taler om, og så det, der lige falder ham ind og fremhæver ved sig selv. Men Mads Fugle, det er jo sådan, han er. Jeg forudser alt. Jeg ser ting før andre. Jeg er den dygtigste i rummet og alle de der ting og sager. Det er, kan man nogen vil sige, det ene amerikanske måde at være på og rose sig selv. Og altså, amerikanere er jo, skal vi sige, ikke bange for at tale om ting, der er gået godt for dem, eller gået godt for andre, men altså, Donald Trump er helt uden for skalaen for, hvad jeg nogensinde har oplevet amerikanere gøre. Så anderledes er amerikanere ikke i forhold til os. Altså, han registrerer på sådan sin helt egen Trump-skala, hvad angår selvros. Og det er jo, det er jo meget kendt, begreb at gøre, at når man har en kandidat, så skal man ikke rose sig selv, men for andre til at gøre det. Så man sender nogen i byen med det glade budskab, at vedkommende er et geni. Og det kan være ens familie, det kan være gode venner, det kan være politiske allierede, eller endnu stærkere, hvis man kan få nogle politiske modstandere til at gøre det. Det er jeg sikker på, at Mark også kender fra dansk politik, at det er jo rigtig godt at få ros af modstanderne osv. Men Trump, han tager, altså, det, jeg tror ikke, han synes, de gør det godt nok, så han gør det simpelthen selv. Niels? Ja, men en af de ting, der slog mig mest i den tale forleden, var, da han kommer ind i sådan spor, som han næsten altid kommer ind i, som handler om, hvor mange stemmer han har fået, ikke? Og han har fået flere stemmer end nogen andre, og så nævner han tidligere kandidater Ronald Reagan og Dwight Eisenhower, og så siger han Dwight Eisenhower, og det var altså ham, der vandt 2. verdenskrig, bare lige for at sætte det lidt i perspektiv, at han har fået flere stemmer end ham. Det synes jeg var et fantastisk træk, bare lige sådan, så man kan se, så hvad kan man forvente af Trump i udenrigspolitikken, når han overgår ham i stemmer, ikke? Det er jo næsten en skam, han ikke får en verdenskrig at bokse med. Nej, det må du ikke sige. Den slags må du ikke spøge med. I sidste uge, han det er også fantastisk, jeg tror, han nogle gange får overbevist sig selv om, at det er rigtigt, det han siger. Nu hørte vi igen her den tale, hvor han taler om Hillary Clinton, og the system is rigged, og Wall Street, og særinteresserne, lobbyisterne. Det er meget usædvanlige ting at høre fra en republikansk kandidat. Men i sidste uge, der påstod han, at udtrykket the system is rigged, som Bernie Sanders har talt om, hvor han har talt om, hvordan penge køber indflydelse i politik, der påstod Trump, at det var ham, der havde opfundet det udtryk, simpelthen. Det havde han fået overbevise sig selv om. Efter han var begyndt at sige det, efter Bernie Sanders tydeligvis med det mål at få fat i nogle Bernie Sanders stemmer, så har han på en eller anden måde fået den idé. Det er da mig, der har fundet på det her. Selvfølgelig er det det. Mark? Jeg synes, problemet for Trump er med den her, man kan kalde det, manglende disciplin i, når han holder taler, det er, at der kommer simpelthen så mange budskaber ud, at man slet ikke kan registrere det. Altså, jeg prøvede at notere på et papir undervejs i den her tale. 25 forskellige temaer får han bragt op i løbet af de 28 minutter. Der er ikke nogen sammenhæng imellem det, han taler om. Og det er også bagefter, når man så sidder og siger, hvad var det egentlig? Hvad var budskabet ved den her pressekonference? Udover at der selvfølgelig kommer en præsidentkandidat, eller en vicepræsidentkandidat, som han får introduceret 5-6 gange, før han overhovedet kommer på scenen. Hvad var så egentlig det budskab, Trump gerne ville levere? Hvad var det, der skulle stå tilbage? Det er fuldstændig uklart efter at have hørt 28 minutters snak. Men lad os lige prøve at høre, fordi det, vi fik introduceret i går til konventet, der startede, det var faktisk noget, der ligner en kampagnesang, og det er jo noget, vi går op i, Mads Fuglede, fordi du forsøgte jo, nu skal vi ikke tvære mere i Twisted Sister-sangen, men den forsøgte du at introducere, men i stedet for, så valgte han selvfølgelig Queen-sangen, som jeg tror, vi har her. I paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share. We'll be right back. Selvfølgelig, Mads. We are the champions of the world, and there is no time for losers. Det er selvfølgelig den, der ser ud til at blive hans valgmelodi. Han bliver i hvert fald introduceret til den. Det er jo usædvanligt, at man ser præsidenten på første dag, eller præsidentkandidaten på første dag på et konvent. Det har jeg ikke, det kan jeg ikke huske tidligere, nogen har gjort. Men han kom jo på scenen på sådan en ret spektakulær facon, hvor der var et lysshow, og sådan bag ham, hvor han lyste op, så han stod i profil, så går han ind til det her nummer og introducerer sin kone, inden hun skal give sin tale, og han det nummer klædte ham. Altså, det klæder Trumps selvforståelse og måde sådan at tale om sig selv, og hans første bemærkning, da han når frem til podiet, er jo også, boy, we're gonna win big. Altså, det er jo... Bigger than anybody has ever won before, ikke? Ja, man plejer det er jo også, det er også et godt nummer, og det ved jeg, at Niels Bjerg Poulsen også er enig med mig i. Du er jo mange år i Queen-fan, og jeg kan huske, at jeg har set sådan nogle videoer på Super 8, hvor du i spandex til noget skolekomedie synger Queen-nummer. Er det ikke rigtigt? Det, du ved, Mads, er, at Queen er mit absolut yndlingshaderorkester. Der er ikke noget orkester, jeg bryder mig mindre om i verden end Queen. Så har jeg misforstået det. Men jeg vil sige, for første gang nogensinde får jeg lidt ondt af Queen, hvis de skal bruges til ligesom den kampagne her, med det lys, der kom ind bag ved. Det lignede jo noget fra en Michael Bay-film, heller ikke en af mine yndlingsinstruktører ligefrem. Queen er ikke noget yndlingsorkester, og den her sang, den eneste gang, jeg synes, det er sjovt at synge, den har været i forbindelse med fodboldkampe, men ellers så... Mark Thorsen, den er vel rammende for Donald Trump? Ja, man kan bare sige, man plejer jo at afspille den, når man har vundet, ikke før man vinder. Altså, der er igen et lidt sjovt brug af sangen her, altså at han ligesom foruddiskonterer sin sejr. Det er måske lidt usædvanligt, men meget trumpsk. Her skal vi ikke tale negativt om danske politiske partier, og slet ikke nogen, der er eksisteret, men jeg vil dog mene om, at det Konservative Folkeparti, som en del af deres derut, netop valgte den her sang, Queen, We Are The Champions, da man skulle introducere en af de hidtidige mange nye formand, det var Lene Espersen. Så det er en farlig sang at bevæge sig ind på, men den kom jo, som du sagde lige før, Mads Fuglede, da Trump går på scenen for at introducere sin hustru. Og den tale, som hustruen holdt, Melania Trump, skal vi lige tale en lille smule om. Men lad mig lige først fortælle, hvem hun egentlig er, fordi jeg ikke ved det. Hun er 46-årig tidligere model. Hun er selv modedesigner af juveler, faktisk. Hun er Trumps tredje hustru. De blev gift i 2005. Hun er oprindeligt født i det, der hed Jugoslavien dengang, den del, der nu hedder Slovenien. Og hun kommer altså ind, Mads Fuglede, og holder en tale, der sådan altid er på sådan et møde, hvor hustruen skal fortælle, hvilken dejlig mand hendes mand er. Ja, og der var jo... Hun har ikke sagt meget tidligere. Hun har holdt en meget, meget kort tale tidligere, og der har været spekulationer om hun måske havde så meget accent, at det ikke simpelthen var et godt format til hende, det her. Og nu ved jeg godt, der er alle... Der er hele plagiat-historien omkring hendes tale, den kan vi tage om lidt. Hvis den ikke var der, så må man jo sige, at hun gør et rigtig godt arbejde. Hun fortalt Trump op som en person, der er andet end det her billede, vi er vant til at se af ham som en lidt aggressiv og måske også lidt vel selvfed type. Så er han også en familiefar og en som hun holder af, og det synes jeg egentlig, hun leverer ret godt. Og hvis ikke plagiat-historien var brudt ud bagefter, så ville hun have været første dagens store, skal vi sige, åbenbaring. Vi skal lige op et øjeblik tale om den plagiat-tag. Nu holder vi den lige på standby et øjeblik, fordi Niels, jeg vil lige høre dig inden da. Var du enig i, at det, hvis vi ser bort fra den her plagiat-diskussion, at hun var i stand til at introducere Donald Trump som en god familiefar? Nej, jeg synes, hun var meget stiv i det. Altså, hun var fuldstændig, øjnene var fuldstændig døde og fokuseret på teleprompteren. Nej, jeg var ikke imponeret af. Og man kan sige, det sjove er jo, hvis jeg bare lige en lille smule må foregribe plagiatsagen. Det må du gerne. At det netop alle personer var den tale, Michelle Obama holdt i 2008, som hun havde plagieret fra. Og i ugerne inden havde givet interview, hvor hun fortalte, at det var en meget personlig tale for hende. Hun havde selv arbejdet på den i mange uger. Det gjorde det jo lidt underligt. Hun har måske mest arbejdet så med Google-søgefunktionen. Men det, der måske var, synes jeg, interessant, er konteksten, hvor Michelle Obama holdt sin tale. Der var i 2008, var der den her idé om, at Michelle Obama var måske mere sådan en mere aggressiv sort aktivist, ikke, som hvis Obama var sådan den bløde udgave, så var Michelle Obama altså tæt på et eller andet Nation of Islam eller de sorte panter. Så der skulle den tale i høj grad være med til at give et andet billede af hende, og selvfølgelig et billede, som hun meget dygtigt har fastholdt i alle de år, Obama har været præsident. Men talen var inden, eller sådan forventningen var, at på et eller andet tidspunkt, så falder Michelle Obama igennem og afslører, at hun er langt mere militant, end hun lader forstå. Ikke? Og den tale gjorde virkelig noget for at især ændre hendes image. Så det er en lidt anden sammenhæng, den var skrevet i, der end det, som Melania Trump så skulle bruge den til her. Så Melania Trump, Mark Thorsen, hun kommer så ind, og hun er det, vi skal tale om nu her. Hun er så anklaget for, at hun faktisk plagierer store dele af Michelle Obamas tale. Er det ikke et mareridt, når man holder en tale, at man bliver anklaget, og ikke bare anklaget, det sådan ser ret tydeligt ud, som om der er længere passager i talen, der altså er taget næsten direkte fra Michelle Obamas tale? Jo, fordi man kan se i den efterfølgende dækning af den her tale, der er det jo stort set kun det, der fylder, og det er selvfølgelig et problem, at der ikke står de budskaber tilbage, som hun gerne vil af med. Og man kan sige, der er vel tre problemer. Det ene er at plagiere. Det er aldrig godt i sig selv. Det andet er, hvad man plagierer. Og man kan sige, det er jo et meget personligt afsnit, hun vælger at plagiere, fordi hun taler om, hvilke værdier hun har fået med hjemmefra, og hvilke værdier hun giver videre til sine børn, og man skal give videre til de amerikanske børn. Og det er måske, altså, det er en meget personlig del, hun vælger at plagiere. Så man kan sige, havde hun taget et faktuelt afsnit eller en holdning til et bestemt synspunkt, så havde det måske været okay, men at plagiere noget personligt er lidt underligt. Og så er der selvfølgelig det tredje, det er, hvem man plagierer. Og hvis man ligesom fører kampagne imod, at alt, hvad Obama-familien står for, og hele deres præsidentperiode har været en kæmpe fejl og en skandale, og man kan ikke basere noget som helst på dem, så er det lidt uheldigt lige at vælge Michelle Obama at plagiere. Jeg lægger mærke til, at Eric Erickson, kommentator på Fox, en højreorienteret, som ikke bryder sig om Donald Trump, siger faktisk, at ikke bare har de plagieret talen, det er faktisk i forlængelse til, hvad du siger her, de har plagieret den del, der handlede om ærlighed, karakter og integritet. Jamen, det står i skrigende kontrast. Jeg forestiller mig, at det her er på en eller anden måde en smutter. At man har ville lade sig inspirere af den her del. At en taleskriver har tænkt, vi skal have noget som det her med i talen, og så ender det i talen. Altså, man kan jo ikke være så, jeg er ked af udtrykket, dum, at man tror, at man kan slippe afsted med at sige noget, der er en fuldstændig afskrift. Så på en eller anden måde er det røget med, og der er ikke nogen, der opdager, det er røget med, og så ødelægger det noget, der... Altså, jeg vidste, da jeg hørte det først, jeg sad ikke og tænkte, da jeg hørte det live i nat, at det her er Michelle Obama, som bliver kopieret. Jeg hørte det, og jeg sad jo hele tiden og tænkte over, hvordan hun ville klare sig, fordi der var så meget tale om det, og jeg sad og så det på CNN, og værterne var helt op og ringe over hendes præstation bagefter, og der var ikke nogen, der talte om det her. Og så går der en halv time, og mit Twitter-feed, som jo er meget amerikansk, det er fuldstændig bombarderet med den her sag, og det betyder jo bare, at hun er lykkedes med at få leveret en tale, som godt kunne være landet som en fuldstændig succeshistorie, og nu ender det med at være noget, der er med til at skade sin mands kandidatur. Eller også, Mads, gør det ikke, fordi det er jo en kendt ting, det undervises der i på Alverdens Business Schools, at hvis man gerne vil op og stå ved siden af en, der er utrolig kendt, så skal man finde på en eller anden måde at komme op på. Og en måde er simpelthen bare at sige noget, der betyder, at man bliver placeret lige ved siden af det forbillede, som resten af samfundet har, i det her tilfælde Michelle Obama. Kan man, Mark, være så kynisk, at man tænker, vi kan få omtale i medierne på den her sag, der betyder, at alle verdens medier, inklusive de amerikanske, selvfølgelig det vigtigste i den her kamp, der har vi billeder af Michelle Obama lige ved siden af Melania Trump dagen lang. Nej, Det tror jeg simpelthen er for spekulativt. Og hvis man endelig skulle have gjort det, så havde man valgt at plagiere en anden, tror jeg. Så havde man nok taget en Nancy Reagan eller en anden, som man hellere ville stå ved siden af, hvis man er Trump og republikaner. Lad os prøve at gå videre til en anden to store emner, som var i går aftes, hvor det jo altså handlede om sikkerhed i USA, sikkerhed for amerikanere, sikkerhed ude i den store verden, kampen mod islamisk stat, terrorisme og alle de der ting, der var oppe i går. En af dem, der talte i går aftes, Hans Bjerre Poulsen, det var New Yorks borgmester under 9/11, Rudy Giuliani. Og han sagde i sin tale jo, at Hillary Clinton simpelthen er farlig som præsident, fordi Hillary Clinton vil føre til, at der vil komme endnu flere muslimer ind i USA, og derved gør det farligere at leve for amerikanerne. Det var en meget sådan hård tale om law and order. Virker det? Det virker jo på en del af det republikanske vælgerkorps, og måske også på et større korps. Vi kan jo se historisk set, at national sikkerhed, lov og orden har før været temaer, som har virket godt, især for republikanere, og samtidig temaer, som demokraterne er opmærksomme på, de skal gardere sig imod i en eller anden forstand, at de skal ikke fremstå som svage. Det, sådan har det jo været i det meste af efterkrigstiden. Jeg ved ikke med Rudy Giuliani, som jo engang, da han var borgmester under 9/11, altså gjorde en virkelig god figur den dag og blev en slags nationalhelt, men hans image er jo altså falmet gevaldigt siden. Det så vi, da han selv forsøgte at blive præsidentkandidat. Han viste sig at være en elendig kandidat, som Joe Biden kunne gøre grin med ved at sige, alt hvad der kommer ud af Rudy Giulianis mund er et navnord, et verbum og så 9/11. Ikke? Altså han har gjort det næsten til en kliché at tale om, at tale frygt op på den måde og bruge det. Og i går var det jo sådan, at han nærmest skreg det ud i hans tale, var stort set et stort skrigeri, ikke? Jeg tror ikke, Rudy Giuliani når meget ud over de rækker af allerede omvendte republikanske vælgere. Det gjorde han engang. Der havde han virkelig den der effekt, at han kunne nå uafhængige vælgere på En måde, som man måtte regne med ham som politisk faktor. Det tror jeg ikke var det, jeg så i går. Det mindede mig om, dengang jeg gik på high school i USA, hvor vi førte de store kampe om i weekenden. Der havde vi sådan en eller anden mand, der stillede sig op og holdt sådan en den der get ready, fired up and ready to go tale, hvor det sådan virkelig skulle svunge over det for Mads Fuglede. Det var jo de store kanoner, de store slagord, som han sendte afsted. Både mod Hillary Clinton, mod den muslimske verden, mod de terrorister, der skal jages rundt lige meget hvor de bor henne. Det, der slog mig, var, at han er jo tidligere præsidentkandidat, og det, der var han anderledes afdæmpet. Mm. Jeg har aldrig set ham holde sådan en tale. Det ved jeg ikke, om Niels eller Mark har, eller du har, David. Det er første gang, jeg har set ham give sådan en rundtur i de store følelsers register. Han virkede jo oprigtigt vred og indigneret og var så meget enig i sin problemstilling, at man var i hvert fald ikke tvivl om, at det her, det var noget, han mente af hjertet. Han fik i hvert fald talt sig sådan op, at jeg er overbevist om det. Og det slog mig, at hvis han selv havde været kandidat på den façon, så var han nok ikke endt med at være sådan en vittighed som kandidat, som han jo var i sin tid. Der var han jo den tilbage i 08, og var han jo kåret til at være det republikanske partis næste stjerne på baggrund af World Trade Center og den måde, han ledte New York til en genrejsning efter terrorangrebet og kollapsede fuldstændig. Så jeg var egentlig overrasket over både valget af ham, for jeg synes, han var en lidt falmet stjerne, og så var jeg overrasket over, hvor effektiv jeg synes, han var. Og jeg tror, man kun undervurderer, hvor meget det her budskab om frygt for terrorisme betyder. Mark? Jeg synes, at det, der også står lidt tilbage, det er, at der er en lille smule signalforvirring i den republikanske kampagne, eller i Trump-kampagnen, om, hvordan man adresserer det, man kunne kalde muslimspørgsmålet. Fordi hvis man går tilbage til Melanias tale, så siger, har hun faktisk et fint afsnit, hvor hun taler om at bygge bro, og der skal være plads til alle i Amerika, uanset hvilken religion de har. Og så får du Giuliani ind, som leverer et noget mere optændt budskab, og det virker som, man ikke rigtig kan finde ud af, om man skal kører, om man så må sige, Trump-linjen 100% ud, eller om man skal bakke en lille bit smule på det og blive en lidt mere forsonende kandidat herop mod præsidentvalget. Og det synes jeg er noget af det, der står tilbage fra i går. Lad os lige prøve lige at tale en lille smule om konventer, fordi modsat et dansk politisk landsmøde, som jo er næsten altid gudsjammerligt kedeligt, så er det her konvent jo sådan et show, et kæmpe show, der både er baseret på de mange tusinder delegerede, der står i salen, som har en fest, men som jo selvfølgelig først og fremmest er baseret på at komme ud til fjernsyn. Derfor så i scene sætter man meget præcist, hvem det er, der skal tale, og det vil danske partiformænd ønske også var tilfældet. Deres partier, det kan de bare ikke. Men her for eksempel, Niels Bjerre Poulsen, en af dem, der taler, det er et meget rørende indslag, det er Patricia Smith, som altså er mor til en af de unge mænd, der blev dræbt i Benghazi. Hun holder sådan et oplæg, hvor hun slutter af med at sige, jeg giver dig skylden for det her, Hillary Clinton. Det her, det er personligt, det er dig, der er skyld i, at min søn er død. Ja, du synes, det var et meget rørende indslag. Det var et rørende indslag, synes jeg. Ja. Det var rørende i den forstand, hun var så ud, som om hun var ved at græde hele tiden. Ja. Så det var i hvert fald et meget, hvad skal man sige, det var klart, at det var meget personligt for hende. Hun mistede sin søn. Men det der jo, der hvor der, jeg synes måske, der opstår en forvirring og et problem, det er, at man også overlader det til hende så, at bringe sin egen personlige sorg så direkte ind i det politiske ved at slutte med at sige, ja, Hillary burde være i fængsel, hun burde være i en stribet fangedragt. Det ved jeg ikke, om er nogen god idé i virkeligheden. Og der var jeg heller ikke rørt længere, Niels. Det er også der, hun går ud af manuskriptet. Det er ikke hendes oprindelige manuskript. Det er jo sådan, at alle de manuskripter, der bliver læst op, det er nogen, der er blevet gennemgået af Trump-lejren. Men det er jo sandt, at det amerikanske politiske liv er så polariseret, at for en stor del af vælgerne, republikanske vælgere, ja, der er det den udlægning. Hillary Clinton er en skurke, hun burde være i fængsel, og de fire, der blev dræbt i Benghazi, det er ligesom de vigtigste fire dødsfald de sidste 8 år. Det er dem, der på en eller anden måde symboliserer alt, hvad der er symboliseret ved Hillary Clinton. På den anden side kan man så sige, Benghazi har været gennemtærsket i undersøgelse efter undersøgelse. Republikansk domineret kongres har lavet 7 undersøgelser af Benghazi, så vidt jeg husker. Og den sidste, hvor de indkaldte Hillary Clinton som vidne, der aflagde vidnesbyrd i 11 timer, uden at der kom noget ud af det. Og det sidste Benghazi-udvalg endte jo nærmest i en fuldstændig fiasko. De udsendte en rapport på 800 sider, og det var så ligesom det, ikke? Og lederen af undersøgelseskommissionen var tæt på at antyde, at de var blevet lokket til at invitere Hillary Clinton ind som vidne, ikke? Hvor hun stort set, altså efter min mening, tørt gulvet op med nogen af dem. Men jeg ved ikke, om for et parti, der også gerne vil vise, at det faktisk har en politik, om det at blive ved at vende tilbage til en sag som Benghazi er en styrke. Men det var i hvert fald tydeligt, Mark Thorsen, at aftenen eller natten, dansk tid aftenen i USA, havde som et klart formål også at skælde ud på Hillary Clinton. Altså at fortælle, at hun var skyld i alverdens ulykker, der allerede er sket, og det vil kun blive værre, hvis hun kommer til. Når du nu sidder og ser hende her holde tale, når man kan se, altså folk, der står og hører på, der er jo tusindvis af tilhører, de står med tårer i øjnene, de er tydeligt altså rørt eller vrede, klapper, når der bliver sagt, at Hillary Clinton skal i fangedragt. Altså, hvad tænker du så om den amerikanske politiske debat? Altså, man tænker, at det er svært at forestille sig noget lignende i Danmark, men altså, jeg tror sådan set godt, at det kan virke. Jeg er enig i, at det går for langt, som vi så det i går. Men altså, man taler jo ind i et segment, og man kan sige, man skal jo på en eller anden måde. Trump-kampagnen ser ud til at have det svært med, hvordan de skal gå til Hillary Clinton på de her spørgsmål. Fordi på den ene side, alt hvad der er galt i verden, stort set, det er Hillary Clintons skyld, fordi hun har været udenrigsminister. På den anden side lader det til, at Trump har, det lyder det mærkeligt at sige, men en lille smule mindreværdskompleks med, at han ikke har nogen sådan erfaring på det udenrigspolitiske område. Han bragte faktisk selv op på sit 28 minutter lange pressemøde forleden, at han jo ikke har den her udenrigspolitiske erfaring, som hun har. Men han altid, han har lavet the right calls, han har altid haft ret, selvom han ikke har arbejdet med det. Men altså, der er et eller andet i Trump-kampagnen, hvor de er en lille smule bange for, at hun vil, hvad kan man sige, overshine ham på det udenrigspolitiske. Og der er det sådan set nok klogt nok at få pillet hende lidt ned i størrelse, og der tror jeg, at Benghazi kan være en af tingene. Og så sker der jo det i det her 60 Minutes interview, med hvor Mike Pence er med, at de jo sidder og diskuterer, at Mike Pence stemte for Irak-krigen tilbage i 2003, og Jeg skal lige sige, at det er et 60 Minutes interview, vi taler om her. Det er altså et interview, der bliver foretaget 60 Minutes kendt amerikansk tv-program, hvor Donald Trump og Mike Pence sidder ved siden af hinanden, og hvor Mike Pence næsten ikke får ordet. Der er altså, de spørger og kommer ind på Irak-krigen. Ja, og Mike Pence siger, at han stemte for den, og det er han ikke ked af, han gjorde. Det er hans holdning. Og så siger Leslie Stahl jo til Donald Trump, jamen det er det ikke et problem for dig? En stor del af din kampagne har været, at Hillary Clinton tog fejl, også på det her spørgsmål, og det gjorde du ikke. Og så siger Donald Trump, jamen alle har ret til at begå en fejl en gang imellem omkring, at Mike Pence stemte for det her. Og det for mig afslører det jo lidt, at ved at vælge Mike Pence som som ham han stiller op med, så er det altså begrænset, hvor meget han kan få ud af Irak-spørgsmålet, så han bliver jo nødt til at bruge Benghazi. Altså, hvis han skal have en sag, som kan sætte den republikanske base så meget i affekt, at de har lyst til at stemme, fordi de ikke vil have Hillary Clinton, så er han jo selv lidt med til at lukke det angreb, der hedder, at Hillary Clinton var også for en meget upopulær krig i Irak ved at vælge Mike Pence, og bliver derfor nødt til at bruge mere krudt på Benghazi. Nu var Mads Fuglede jo ganske positiv i forhold til den første dags konvent for republikanerne, men Niels, når du kigger på det, var det en god dag? Var det en god dag for Donald Trump i går? Det var en dag, der kunne have været værre, ikke? Altså, vi skal også hele tiden justere i forhold til, hvilke forventninger vi har. Og forventede man total kaos og borgerkrig, ja, så gik det bedre. Men lidt ligesom med Melania Trumps tale, så kan man sige, man kan også sænke forventningerne meget, meget lavt, meget langt ned, og så kan man få en fordel ved, at det rent faktisk går bedre. Og det gjorde det vel. Det store spørgsmål bliver jo hele tiden, hvordan hjælper det partiet til at nå bredere ud, altså hvor meget prædiker man til dem, til de allerede omvendte, og hvor meget breder man det ud. Og jeg synes for eksempel, det vi hele tiden skal holde det op imod, er efter valgnederlaget i 2012, lavede partiet en analyse af den demografiske udvikling i USA, det de kaldte et ligesyn, hvor de sagde, hvad skal der til for, at vi kan vinde et præsidentvalg igen? Nu har vi tabt fået færre stemmer ved 5 ud af de sidste 6 præsidentvalg. Hvad er det, vi skal gøre? Og man kan sige, alt hvad Trump gør, er det stik modsatte af det. Og det, der foregik på konventet her, var sådan set også det stik modsatte. Når det galt om at tale til minoriteter, for eksempel etniske minoriteter, så havde man 2 sorte, en politibetjent og en politiker på scenen, som først og fremmest skulle nedgøre det, der hedder Black Lives Matter-bevægelsen. Det kan godt være, at man for længst har opgivet at få sorte stemmer. Det har man sandsynligvis. Men det sender jo også et signal til andre etniske minoritetsgrupper, man gerne vil have en større del af. Der var godt nok en latino, nemlig den tidligere Calvin Klein underbuksemodel, Antonio Sabato Jr., som er i et reality show. Det var ligesom den repræsentation, man havde af latinoer, ikke? Altså, det var også budskaberne fra Rudy Giuliani var med til at cementere et billede af, at vi skal tilbage til et USA, der var engang. Det var helt klart sådan et budskab til hvide vælgere, som måske allerede stemmer republikansk. Lad os prøve at dykke lidt mere ned i her mod slutningen af udsendelsen. Lad os dykke lidt mere ned i, hvem det er, som Donald Trump taler til, hvem det er, han måske kan få til at stemme på sig, eller i hvert fald har fået til at stemme på sig hidtil. Og til lige at kvalificere den debat en lille smule, der har jeg lavet et interview, kort interview i går aftes, dansk tid med Chris Caldwell, som er redaktør på det konservative tidsskrift Weekly Standard. Han er konservativ selv. Han er ikke Trump-støtte, det er Weekly Standard i al almindelighed, ikke selvom det er et republikanske tidsskrift. Men det første spørgsmål, jeg stiller ham, det er altså, hvorfor lykkedes Trump i år? There are a number of factors. I think that a lot of people tend to focus on maybe a growing consciousness among the losers of globalization, that they are losers of globalization. So it's not, in that sense, Trump's rise is not terribly different from the rise of certain parties that get called populist in Europe, or for that matter, it's not that different from the Brexit movement in Britain. But there are also some specifically American aspects to it as well. And what are those specific American aspects? Well, you know, if you look at certainly if you look at the events of the past week, if you look at the you know, the police shootings in both Dallas and Baton Rouge, I think there's a lot of misgivings about public order in the United States, and I think a very interesting element of Trump's candidacy is the way he actually seems to have intuited that those would be a big issue, because he was, if you'll recall the primary campaign last winter, he was talking a lot about you know, about the police and about defending the police, you know, even when it didn't seem to be a big issue to a lot of people. Ja, Mads Fugle, det han altså siger her, Chris Caldwell, det er, at det er taberne i globaliseringen, og så er det folk, der går ind for lovorden, siger Chris Caldwell her. Altså, det er noget af det, som han siger, at Donald Trump så nærmest intuitivt forstod meget tidligt. Og det tror jeg er to af Trumps stærkeste kort. Især tror jeg, at lov- og ordenkortet bliver stærkere og stærkere. Altså, vi har jo en periode nu, hvor, hvad er det, vi forstår ved lov- og orden? Jeg tror, at lov- og orden for de fleste mennesker ikke kun handler om sådan noget som, hvad politiet beskæftiger sig med, men bare forestilling om der er orden, eller om der er kaos omkring en. Og når man har en periode, hvor man har skyderi i Orlando, man har angrebet i Nice, vi har en sag i Tyskland i går, men økse og en øksemand, og altså alle de her ting løber sammen i en fornemmelse af, at der er noget, der slet ikke er styr på derude. Og så kan det godt være, at noget sådan teknisk set ligger hos militæret, og noget andet ligger hos politiet, og noget er i et helt andet lands område at tage sig af. I bund og grund tror jeg, der er et stort segment af vælgere, som ønsker, at der skal komme orden igen, og ser i Donald Trump en eller anden form for styrke, der kan bringe den her orden tilbage. Og der tror jeg, han har et stærkt kort der. Og det, der har været Trumps sådan, altså det, han har fornemmet, er jo en bevægelse, der faktisk ret tidligt gik ud og sagde, Black Lives Matter, det kan godt være, at de et eller andet sted har en sag, men det er jo også en racistisk bevægelse. De skaber had omkring sig, og de skaber især had til hvide, og det had, de føler rettet mod sig selv, det processerer de selv videre og skaber mere had. Og når man så har drab på betjente, så tror jeg faktisk mange, især republikanske vælgere, men også bredere, man lige forestiller sig, vil gå ud og sige, jamen Trump havde ret i det her spørgsmål langt hen ad vejen. Jeg tror, han har et stærkt budskab der. Lad os lige prøve at gå videre til det med globaliseringens taber, fordi jeg spurgte videre Chris Caldwell, altså konservativ redaktør for Weekly Standard, om hvad det egentlig er, der gør, at nogen føler sig sat uden for globaliseringens glæder. I think that when you have a big shift in a regime of production, if I may use a slightly Marxist term, it's not that one regime gets transformed, it's more like it gets replaced. And we seem to have the information economy is a kind of a different order than the industrial economy. And I think that there are certain people in the United States who are doing quite well of it, out of it. You know, you can certainly say that that the rich have done well out of it almost by definition, but there are other groups that you could single out. High status women, you know, women executives, immigrants, black people, gays, all right? These are all people who have rights that weren't even really envisioned, you know, 50 years ago. And now they have rights that appear, you know, quite stable. And then there's another group of people, you know, the sort of let's say the typical, I mean the stereotype is the paterfamilias, you know, who goes to work at an industrial job and earns the bread for a whole family. I mean, those jobs, which were really plentiful and were actually the backbone of the economy 50 years ago, they don't even exist anymore. So I would say that Trump would be the representative of the over time, the Democrats have come to represent the winners of globalization, which is not the same thing as saying the rich, and the Republicans have come to represent the losers of globalization, which is not the same thing as saying the poor. Niels Bjerre Poulsen, det han altså siger, Chris Caldwell, det er i virkeligheden her til sidst. Demokraterne repræsenterer vinderne i globaliseringen på mange måder, mens republikanerne er kommet til at repræsentere taberne. Er der noget om det, han siger der? Ja, det synes jeg. Og det er jo et sjovt nok, det har været et tema helt tilbage fra slutningen af 60'erne, hvor det her lov og orden tema første gang. Der har været i USA's historie en klar racemæssig undertekst til at tale om lov og orden. Det var der i 68, da Richard Nixon talte om lov og orden. Der kom det efter flere sommere med raceoptøjer og så videre, ofte udløst af nogle af de samme ting, som vi har set her, politi, overdreven magt af vold fra politiet og så videre. Og der kom jo sådan en idé om, fra slutningen af 60'erne, at det demokratiske parti repræsenterede en eller anden liberal elite, plus nogle forskellige etniske minoriteter og kulturelle minoriteter. Og den politiker, paradoksalt nok, som skulle gøre op med det billede og gøre demokraterne til et mere midtsøgende parti, som også kunne tage nogle af de her hvide, utilfredse arbejdervælgere tilbage, var jo faktisk Bill Clinton i løbet af 90'erne. Så der er sådan, vi er næsten nået fuld cirkel nu, hvor Donald Trump forsøger at genopleve det her billede af demokraterne, som altså i 80'erne talte man om Reagan-demokraterne. Der var det lige præcis denne her type vælgere, hvide, mindre uddannede, især mænd, som var tiltrukket, egentlig havde følt sig hjemme i det demokratiske parti, men nu havde bevæget sig over det republikanske parti. Det er, hvad Donald Trump satte sig på. Og derfor genopliver han også det her billede af, at demokraterne på en eller anden måde er virkelighedsfjerne og mere interesserede i at tilgodese etniske minoriteter og racegrupper og illegale immigranter og muslimer og hvad det måtte være, og ikke det, der engang var ligesom the backbone, altså hvide industriarbejdere. Lad os lige tage et sidste kortere klip med Chris Caldwell, hvor jeg altså spørger ham om det der med, at Trump jo har generet for eksempel muslimer, for eksempel hispanics i løbet af sin valgkamp, kan vinde nogle af dem tilbage. Så er det ret interessant at høre, hvordan Chris Caldwell forklarer, hvordan han opfatter det, som Trump siger her. Certainly he's breaking a lot of rules. But there are a couple of things that I think need to be said to qualify that. One is, his negative remarks about these groups that are supposed to be alienating are never quite as categorical as his opponents say they are. So, for instance, Trump has not made blanket attacks on Islam so much as he has said it's time to slow down immigration until we figure out what's going on. He has not condemned Mexico so much as he said, you know, we need to be more careful about the sort of people who are coming from Mexico. Så det, han siger, Mads Fugle, det er, at det handler altså ikke om, at Donald Trump har sådan sagt meget det kategoriske ting imod islam eller imod Mexico, men det, han taler om, det er, at der skal lægges en dæmper på indvandringen til USA. Jeg kan godt genkende det. Jeg sad på et tidspunkt og skulle finde Trump-citater om muslimer og forventede at finde noget, der var meget værre end det, han egentlig går og siger. Jeg tror ikke, man skal dog underkende, at der er en masse usagt i Trumps måde at tale om de her ting på, og at USA er per definition en helt anden type af nation, end vi er. Det er et immigrantsamfund, og bare det sådan at begynde at ville lukke porten ind til USA for nogle grupper, har altid været noget, der skabte en del røre i det amerikanske samfund. Men lad mig dog minde om en ting. Det, jeg fandt, der sådan var hans stærkeste, skal vi sige, udsagn, er, at Trump jo især i starten af primærvalgene læste et digt op, som hedder The Snake, som er sådan en, en genfortolkning af en af Æsops fabler, hvor han kommer ind til vælgermøder Trump, og så siger han, jeg vil læse et digt op. Og det er jo ikke noget, man sådan lige forbinder med Donald Trump, men nu går han i gang med at recitere digte, men det gjorde han. Og digtet lyder i al sin simpelhed, en dame kommer gående ned ad vejen, der finder hun en slange i sneen, der er ved at dø af kulde. Den er stivfrossen. Hun tager den op og lægger den ind til sit bryst, fordi den beder hende om at redde sig. Hun tager den indenfor og langsomt tør slangen op og bliver levende igen. Og i det den sådan er i, vi gør igen slangen, så bider den damen og forgifter hende. Og i det hun er ved at dø, så siger hun til slangen, jeg tog dig ind. Jeg varmede dig. Jeg gav dig husly. Hvorfor slår du mig ihjel? Og så svarer slangen, hold nu op. Du vidste jo, at jeg var en slange. Det digt læser Trump op til sin valgmøder. Vi behøver ikke tekstanalysen her. Nej, tekstanalysen er meget simpel, ja, ja. At hvis man lukker muslimer ind, så er det som at lukke den stivfrosne slange ind. Så man kan sige, han er jo ikke... Altså det er hans måde, han sådan har håndteret det her spørgsmål på. Så selvom man ikke kan finde meget, skal vi sige, konkrete eksempler på, at han faktisk... han siger egentlig ikke noget, som mange før ham ikke han har sagt. Han fortalte om de tusinder, der jublede i New Jersey 9/11, ikke? En fuldstændig fiktiv historie. Det er rigtigt nok, men det er jo, altså, som er forkert, men sådan et citat, hvor han siger, at, som man, nu griber jeg bare ud af hukommelsen, hvor man siger, at alle muslimske mænd begår overgreb på deres familiemedlemmer og så videre, det er seksuelle overgreb og så videre. Sådan nogle citater, som jo har... Sådan noget er der meget lidt af, men han er god til at tale under radaren, som ingen misforstår, hvad det egentlig er, han står for. Vi skal lige tage et sidste klip, som altså ser frem mod de kommende dages konvent, for jeg spørger det sidst Chris Caldwell, konservativ redaktør ved Weekly Standard, om hvorvidt det her konvent bliver mere underholdning som et reality show, eller bliver det, kan det udvikle sig til et nogenlunde normalt politisk møde? I think that most American elections for about the last 35 years have been a little bit of both. And sometimes you've had elections, you know, like the Reagan re-election campaign of 1984 or the Clinton election of 1992 or Arnold Schwarzenegger's first run for governor of California about 15 years ago, where the showmanship really threatens to crowd aside the real politics. But I think this is one of those elections, a little bit of both. Mark Thorsen, altså lidt meget showmanship måske i den her valgkamp. Er det også, hvad du forventer de kommende dage? Ja, altså de her konventer er jo koreograferet, men jeg tror, der er to ting, der er helt afgørende i det republikanske konvent. Det ene er, at man skal have vicepræsidentkandidaten på banen med noget substans og noget politik, og han skal på en eller anden måde til at spille en rolle i den her valgkamp, være et aktiv for Trump. Og så vil alle jo se frem mod Trumps egen tale og se, kan han rent faktisk stille sig op, levere noget, der er nogenlunde sammenhængende og gerne efter en manuskrift. Og kan han det, så kan det her konvent godt blive en succes for ham. Er det, Niels Bjerre Poulsen, er der sådan lidt for meget reality show over det her konvent med Donald Trump og hele hans store familie? Det er måske for tidligt at sige nu, men vi kan jo se på talerlisten, det er ikke så tungt, når det gælder politikere. Der har været meget tale om alle dem, som simpelthen ikke er til stede, og man kan sige, at Trump har måske gjort det værre ved at gøre opmærksom på os, og skille ud på alle dem, der ikke har været der. Og hvis vi ser programmet fra i går, der er et par reality-stjerner, der er nu to skuespillere fra en sitcom, og så er der hans familiemedlemmer, som er spredt, ikke bare hans kone, men også børn fra tidligere ægteskaber og nuværende ægteskab. Så det er ikke lagt op til, at det skal være meget tungt. Noget, jeg tænkte over i går, det var, hvor underholdende det var. Hvor godt tv-konventet var, at jeg jo sad der, ikke af pligt, men fordi jeg elsker at se de her ting, men tiden fløj afsted, fordi talerne var korte, og det var hele tiden nogle spøjse personer, hvor jeg tænkte, hvad i alverden vil ham for Duck Dynasty nu sige, og hvem er den kvinde, jeg aner ikke, hvem hun er, hvad vil hun sige, altså det var, som show var det ret effektivt, og jeg sidder og tænker, hvis man gerne vil have mange ude i det amerikanske tv-serieland til at følge med, så er det den rigtige måde at gøre det på. Og vi skal sige her mod slutningen, at vi ved fra undersøgelser i det sidste halvår, at hvis der er noget, Donald Trump han kan, så er det at dominere de der såkaldte mest læste, mest sete lister overalt i de amerikanske medier. Så der er grund til at tro, at det her konvent, det vil blive et af de konventer, der vil blive set af rigtig mange. Der er mange kendte mennesker med, som vi lige har været inde på. Og vores gæster i dag, Mads Fuglede, og mine gæster i dag har altså været Mark Thorsen, særlig rådgiver for Inger Støjberg, Niels Bjerre Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Vi har talt om det republikanske konvent, og det kan jeg roligt love jer for, at det vil vi også gøre de kommende dage. Vi ser allermest frem til på torsdag, hvor the big man, the Donald, selv taler. Vi er tilbage igen i morgen kl. 11.